przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 maja, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Czas, start. Maturzyści zasiadają do pierwszego egzaminu pisemnego z języka polskiego. W Sejmie ruszają prace nad projektem ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy po pandemii. Katastrofa budowlana w stolicy Meksyku. Runął wiadukt metra. Są ofiary. Szkole w galowych strojach, gotowi do matur. Dokładnie teraz ponad 271 tysięcy absolwentów liceów i techników rozpoczyna egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, rozmawiałaś z maturzystami. Jak nastroje przed egzaminem? No, nastroje są podzielone. Jedni przed wejściem do szkoły mówili, że już się nie denerwują, no bo stres niczego nie zmieni, a inni wręcz przeciwnie mówili, że właśnie teraz zaczynają się największe emocje, a niepewność jest tym większa, że przez ponad rok nauka odbywała się głównie zdalnie. Jak zwykle maturzyści próbowali przewidzieć, z jakimi lekturami będą musieli się zmierzyć. Najlepiej jakby była lalka. Pan Tadeusz i dziady też mogą być, ale zdecydowanie nie wesele. A na szczęście wesele już było rok temu, więc można założyć, że nie będzie, ale nie wiadomo. Romeo i Julia, lalka. Bardzo liczę na Ferdydurkę, bo to moja ulubiona lektura obowiązkowa. Ze wszystkiego jesteśmy świetnie przygotowani. No, przypomnę, że matury odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Maturzyści z liceum, przed którym jestem, zaczęli wchodzić do szkoły już po godzinie 8. Byli wpuszczani trzema wejściami, tak by ograniczyć kontakt osób z różnych klas. Ławki w salach ustawione są w odległości co najmniej 1,5 metra, a arkusze egzaminacyjne będą roznoszone przez nauczycieli w jednorazowych rękawiczkach. Maturzyści mogą zdjąć maseczki dopiero po zajęciu miejsc. A dzisiejszy egzamin trwa 170 minut i zakończy się przed godziną 12. Tyle na razie. Martyna Szymczakowska. Z naszą reporterką połączymy się ponownie w kolejnych serwisach. Sejmowe komisje powinny właśnie rozpoczynać pierwsze czytanie projektu dotyczącego ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Przyjęcie ustawy przez Sejm jest konieczne, by Polska otrzymała z Unii 57 miliardów euro w dotacjach i pożyczkach. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Aneta Czerwińska była pytana w salonie politycznym Trójki o zapowiadany sprzeciw polityków Solidarnej Polski. Mam nadzieję, że te kilka godzin to jest także jeszcze czas na przemyślenie dla naszych kolegów z koalicji. Myślę, że takim najważniejszą konsekwencją dla nas, polityków, posłów, jest recenzja i opinia wyborców. Poparcie dla ratyfikacji zapowiedziała Lewica. Jej poseł Bogusław Wątor mówił w Polskim Radiu 24, że ratyfikacja nie może być elementem partyjnej gry. Drugie czytanie projektu dotyczącego ratyfikacji około godziny 16 ma się też odbyć głosowanie. Plan odbudowy to jest coś, nad czym nie powinno się toczyć rozgrywek politycznych, nie powinno się próbować ugrać polityczne cele, bo to jest coś, co powinno być ponad wszystkim. No i my tak do tego podchodzimy i chcemy być też konstruktywną opozycją. Wczoraj do Komisji Europejskiej rząd wysłał Krajowy Plan Odbudowy, który określa, w jaki sposób będą wydawane pieniądze z unijnego funduszu. Ma on poprawić kondycję unijnej gospodarki po pandemii COVID-19. Co najmniej 15 osób zginęło, około 70 zostało rannych w katastrofie budowlanej w stolicy Meksyku. Zawalił się wiadukt metra. Część wagonów spadła na znajdującą się pod konstrukcją ulicę, przygniatając przejeżdżające tamtędy samochody. Na miejscu są dziesiątki ambulansów i radiowozów. Ratownicy szukają ocalałych. W Białymstoku akcja Zaszczep się w majówkę przedłużona. Miała zakończyć się wczoraj, ale wojewoda podlaski zdecydował, że potrwa do wtorku. Koordynatorka szczepień dr Barbara Bebko mówi, że są wolne szczepionki. Można zgłaszać się do mobilnego punktu na dziedzińcu Pałacu Branickich. Szczepimy między godziną 10 a 17. Będą również trzy zespoły szczepiące, będzie rejestratorka, wojskowi. Zespół jest taki sam przez cały okres majówkowego szczepienia. Przez 3 dni na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku zaszczepiło się około 1300 osób. Tymczasem punkt ten dostał 3,5 tysiąca dawek. We Włoszech rekordy popularności bije piosenka o szczepionce. La Vaccinada zachęca do szczepień przeciw COVID-19. Wykonawcą przeboju jest komik i reżyser Checco Zalone, który wystąpił i zatańczył z laureatką Oscara Helen Mirren. W zabawnym, pełnym optymizmu i malowniczych krajobrazów teledysku Checco Zalone wcielił się w postać hiszpańskiego artysty, który objeżdża kabrioletem krainę Salento na południu Włoch. W trakcie podróży spotyka brytyjską aktorkę. Jej udział w teledysku nie jest przypadkowy, bo jak podkreślają media, ma ona dom właśnie w tamtych stronach. To Helen Mirren jest tytułową zaszczepioną. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki nożnej. Dziś poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Przed nami rewanżowe spotkanie Manchesteru City z Paris Saint-Germain. Tydzień temu The Citizens zwyciężyli na Parc des Princes 2-1. Mimo to były reprezentant Polski Radosław Majewski nie potrafi wskazać faworyta w dzisiejszym meczu na Etihad. Tym bardziej mnie ciekawi rewanż po takim meczu, że się kończy 2-1, strzelają dwie bramki na wyjeździe, a PSG dobrze grali, piłką dobrze grali i widać było, że się cieszą, wychodzili na dobre pozycje. No, podejrzewam, że będzie to wyglądało jeszcze ciekawiej. Początek meczu City-PSG o 21:00. Zostajemy przy piłce, ale schodzimy na ziemię. Za nami dwa wczorajsze spotkania w PKO Ekstraklasie. Najpierw Piast w Gliwicach pokonał u siebie ostatnie w tabeli pod Beskidzie Bielsko-Biała 2-0. Mówi trener gospodarzy Waldemar Fornalik. Bardzo ważne punkty z drużyną, która była bardzo zdeterminowana, z drużyną, która wiemy o co gra w tym momencie. Była to twarda gra, wiele takich bezpośrednich pojedynków. Podjęliśmy tą walkę, chociaż nie ukrywam, liczyłem, że więcej będziemy mieli z posiadania, z gry, ale myślę, że ten mecz mimo wszystko mieliśmy pod kontrolą. Potem Krakowia przy Kałuży 1-0 ograła Górnika Zabrze i zaklepała sobie, mówiąc kolokwialnie, pozostanie w Ekstraklasie. Tak o wczorajszym meczu mówił słowacki obrońca pasów Michal Siplak. Szybka strzelona bramka dla nas dała dużo i myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Druga już trochę słabiej, bo wiadomo, chcieliśmy bronić wynik, ale nie może to tak być. Ale na szczęście udało nam się wygrać mecz i zdobyliśmy 3 punkty. Dużo piłki, teraz tenis i porażka Igi Świątek 5-7 i 4-6 z liderką rankingu WTA Australijką Ashley Barty w trzeciej rundzie turnieju WTA w Madrycie. Obie lubimy grać na mączce i no wiadomo, że Ashley jest teraz właściwie najsolidniejszą zawodniczką na turze, więc jeśli chodzi o samą grę, to ja niewiele mam sobie do zarzucenia. Czasami uciekały mi proste forehandy ze względu na to, że nie wiem, za szybko wychodziłam z nóg albo trochę skakałam, ale to jest też specyfika tego, jak tutaj się gra, bo czasami łatwo po prostu stracić kontrolę nad tym, jak piłka leci. Ale poza tym to na pewno grałam 100 razy lepiej niż na początku turnieju. Mówiła Iga Świątek. Dziś swoją przygodę z imprezą ATP też w Madrycie zaczyna Hubert Hurkacz. Jego pierwszym przeciwnikiem będzie Australijczyk John Millman. Kończymy zaproszeniem na piąty, być może ostatni mecz finałowy w koszykarskiej Energa Basket Lidze Panów. Jeżeli Star Ostrów Wielkopolski pokona dziś Zastal Zielona Góra, będzie niespodziewanie cieszyć się z tytułu mistrzowskiego. Po wczorajszej wygranej 95-80 Stal w finałowej serii do 4 zwycięstw prowadzi już 3-1. Dzisiejsze spotkanie w Arenie Ostrów startuje o 19:30. Kolejny sport na naszej antenie kilka minut po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej słońca i nieco cieplej. Miejscami głównie na zachodzie i północy przelotne opady deszczu, a wieczorem na nizinie szczecińskiej niemożliwe burze. Temperatura maksymalna od 11-13 stopni na północy do 16-18 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Super fajne telewizory w mocnych obniżkach. Smartfony też super ceny mają i teraz uważaj. No? Taki robot sprzątający, wiesz, iRobot Roomba, o którym marzyłaś, mają teraz za jedyne, uważaj, 799 zł. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Ceny, ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, w Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Michał Jakubik, Piotr Majewski i Jacek Pietrasik. Dzisiaj będzie filmowo i plastycznie. W tej godzinie sztuka z mocnym akcentem street artu. Kto z Państwa lubi mocne kolory i silną kreskę, znajdzie na pewno coś dla siebie, bo Klub Progresja otwiera za chwilę sezon artystyczny. No zresztą nie tylko Klub

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You got a friend in me. You got a friend in me. You've got a friend in me. By Randy Newman. This is a very, very famous song. I pięknie się zaczyna. Masz we mnie przyjaciela. Tak się mówi, masz we mnie. You've got a friend in me. Masz we mnie przyjaciela. You've got a, i to jest ładne, prawda? In me you've got a friend. You've got a friend in me. And he says, when the road looks rough ahead. Kiedy wydaje się przed nami, że będzie trudno, czyli droga czeka nas wyboista. Mm-hmm, będzie trudna. Then you've got miles and miles with me. Razem pokonamy ten trudny czas, yeah, metaforycznie rzecz biorąc. And then a lovely, lovely phrase. Just remember what your old pal said. Pamiętaj o swoim starym przyjacielu. Yeah, old pal. Pal, czyli kumpel, przyjaciel. You've got troubles. I've got them too. There isn't anything, Piotr, I wouldn't do for you. Oh, that's very fond of you. Isn't that nice? Yeah. We should stick together then. Trzymajmy się razem. Tak. Stick together. I to jest ładne wyrażenie. See it through. Widzieć przez. Yeah, but it also means do końca będziemy razem. Do końca możemy wytrwać, if you like. Other folks, inne takie wyrażenie. Osoby. Inne osoby po prostu. And then the last phrase, our friendship, Piotr, will never die. Nasza znajomość nigdy nie zginie. You got a friend in me. Randy Newman. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. If you got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We'll stick together, we can see it through. Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Might be a little bit smarter than I am. Bigger and stronger too, baby. But none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Uśmiech sam pojawia się na twarzy przy tej piosence i tak zaśpiewanej. Mam taką myśl, mieć przyjaciela i być przyjacielem to wspaniała sprawa, więc drodzy Państwo, może coś dobrego, jakieś słowo, uśmiech, telefon, coś dla tych, co chcemy im być, czy jesteśmy im przyjaciółmi. Teraz już, a co? Jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. jesteś jak liść na wietrze. Z klatki na ring spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze. I muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze. Jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Choć jestem jak liść na wietrze. Jak na wietrze liść. A teraz moim i państwa gościem jest inicjator wystawy zbiorowej Nowa Normalność, pan Kamil Jaczyński. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry, witam serdecznie, wszystkich słuchaczy. Klub Progresja w Warszawie za parę dni otwiera swoje wrota, a wraz z tym świat street artu, ekspresjonizmu, nowego ekspresjonizmu. Nowa Normalność to jest ten tytuł wystawy. Tam ponad 10 artystów, artystek z nurtu właśnie ekspresyjnego i street artowego. Słowo normalność w tym tytule to dotyczy świata, jakiego świata? Postpandemicznego, panie Kamilu. Tak, staramy się pokazać to, co teraz nas spotyka po pandemii, a w zasadzie no, mam nadzieję, że na jej finiszu. Jest to dla nas ważny moment, bo tak naprawdę przez długi czas kultura właśnie była na szarym końcu i naprawdę jak najdłużej znosiła te wszystkie obostrzenia, no a przecież artyści muszą tworzyć i cały czas chcą tworzyć, a nie mieli gdzie się pokazywać, więc teraz, gdy tylko jest taka możliwość, staramy się wyjść do ludzi, pokazać naszą twórczość i prosić ich do wspólnego przeżywania tej właśnie nowej normalności. Nowa normalność to jest jednak hasło, które budzi dreszcz niepokoju, bo co to znaczy nowa normalność? Normalność to jest coś, do czego przywykliśmy, jeżeli to jest nowe, no to musimy przywyknąć do tego od początku. Co się za tym kryje? Jakie niepokoje? Jakie oczekiwania, które przedstawiacie po prostu w tych obrazach, które będą tam zaprezentowane? Mam wrażenie, że musimy mówić już o nowej normalności, ponieważ świat po COVID-zie już nigdy nie będzie wyglądał tak samo. Zmieniła się zarówno kwestie higieny, na pewno zmieniły się stosunki międzyludzkie, zmieniła się sytuacja dotycząca wielu aspektów naszego życia, więc ta normalność, którą pamiętamy sprzed pandemii, na pewno już nie będzie taka sama. Stąd też specjalnie użyliśmy takiego określenia o nowej normalności, bo na pewno jest to nowy świat, z którym będziemy musieli się zmienić. zmierzyć. I w naszych obrazach, które również powstawały w trakcie pandemii, widać troszeczkę i ten niepokój, i nadzieję na lepszą przyszłość, ale widać również wszystko to, co powodowały emocje w naszych głowach i to mam wrażenie, że widać w naszych obrazach. Oczywiście z racji na szeroki przekrój tych artystów, te emocje są różne i one są w różny sposób oddawane, natomiast no, mam wrażenie, że oglądający tą wystawę będą w stanie razem z nami wczuć się w tę właśnie nową normalność. To kilka słów w takim razie o tych, którzy przedstawiają tam swoje obrazy. To są artyści skupieni, tak jak wspomniałam, wokół nurtu ekspresyjnego, street artowego. Obydwa te nurty to jest bardzo szerokie pole możliwości wyrażania tego, co tam w duszy gra i się maluje. A więc kto i w jaki sposób będzie pokazywał to, co przemyśliwał o tej rzeczywistości, która nas czeka? Udało mi się zaprosić na tę wystawę 10 artystów i mamy tak, między innymi, to znaczy może wymienię wszystkich, tak będzie chyba najsprawiedliwiej, mamy Monikę Wójtowicz z pięknymi, bajkowymi obrazami, mamy Miss Doris, która jest street arterką i robi naprawdę niesamowity street art, taki powiedziałbym, no i zaangażowany społecznie, ale również zabawny i radosny. Mamy Karolinę Skórską, jej popartowe portrety i popartowe kompozycje. Mamy również Ewelinę Lochman z fantastycznymi bajkowymi portretami. Będzie też Paweł Zakrzewski ze swoimi gębami. To bardzo charakterystyczna twórczość, którą osobiście uwielbiam. Zresztą Paweł mi bardzo pomaga w organizacji tej wystawy, więc bardzo się cieszę, że również bierze w niej udział. Mamy również Bartosza Iwana z bardzo niepokojącymi obrazami olejnymi, takimi pełnymi mroku i ciemnych kolorów. Będzie również Michał Ostrowski, fantastyczny ekspresjonista, malujący radośnie, a jednocześnie no bardzo ekspresyjnie i ta jego kreska w tych obrazach zdecydowanie no, odbiega od wcześniej wymienionych artystów. Będzie również street artowiec niebieski z fantastycznymi, bajkowymi postaciami, takimi pełnymi humoru, a jednocześnie trafnie opisującymi rzeczywistość. Będzie Jakub Kępka z bardzo niepokojącą twórczością, wręcz taką powiedziałbym, że turpistyczną. Będzie Victor Davis, fantastyczny neoekspresjonista z Wielkiej Brytanii i będą również moje obrazy, ja będę prezentował swoje czaszki i portrety. Także będzie przegląd emocji od tych pozytywnych po pełny niepokój. To troszkę jeszcze o street arcie, o nurcie ekspresyjnym, który się pojawia na tej wystawie. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on and cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh, once you're gone, you got to stay pretty while you can. You know we are living in this world, and they're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. I wracamy do rozmowy o mocnej kresce i mocnym kolorze. Moim Państwa gościem jest inicjator wystawy Nowa Normalność, pan Kamil Jaczyński. Wystawę, którą będzie można zobaczyć w klubie Progresja w Warszawie. Panie Kamilu, dobrze, skoro ci artyści, których pan wymienił, to są artyści, których charakteryzuje nurt street artowy i nowej ekspresji, to troszkę skupmy się na tych określeniach i na tej przestrzeni, bo ona zawiera w sobie tak dużo, że czasami odbiorca się gubi, zwłaszcza z tym street artem. To jest niemały kłopot, bo to właściwie sam ten nurt jest niesprecyzowany co do własnych zasad. Tak więc co z tego będzie można zobaczyć na wystawie? Tak, to prawda, street art sam w sobie jest bardzo szerokim określeniem i bardzo ciężko jest scharakteryzować wszystkich twórców, którzy tworzą w nurcie street artowym. No ich twórczość tak naprawdę nie podlega żadnym normom i zasadom, ponieważ no, to jest nurt, który daje bardzo dużą wolność tworzenia. Natomiast dwoje tych artystów, których zaprosiłem z nurtu street artowego, to po pierwsze moi świetni znajomi, z którymi już nieraz pojawialiśmy się na wspólnych wystawach. Po drugie są to artyści, którzy no, tworzą na pewno przy pomocy farb w aerozolu, ale nie tylko. Miss Doris, która ma taką swoją fantastyczną serię panów żylaków, tworzy je nie tylko w postaci płaskich malowideł naściennych, ale również w postaci przestrzennych form 3D, również szytych, pluszowych materiałów, także miejmy nadzieję, że tutaj będzie można coś takiego obejrzeć. Pracę w tym momencie artyści dopiero wybierają, spływają do mnie propozycje tych prac, także nie jestem w stanie w tym momencie na 100% powiedzieć, jakie z tych prac pojawią się na tej wystawie, natomiast na pewno będą to bardzo ciekawe prace. Natomiast jeśli chodzi o neoekspresjonizm, który pojawi się na tej wystawie, no to jest taki nurt, który budzi bardzo wiele kontrowersji. Wiele osób, którzy nie znają tego nurtu, zazwyczaj komentują to no, w sposób, powiedziałbym, deprecjonujący, mówiąc, że nawet dzieci by coś takiego namalowały. No i być może coś w tym jest, bo dzieci posiadają bardzo dużą swobodę tworzenia i robią to z ogromną radością. Później niestety podczas dorastania bardzo często tracą to i zapominają o tym, jak dużo można czerpać radości z takiego tworzenia, które nie jest poddane i nie jest włożone w ramy malarstwa realistycznego i malarstwa takiego oddającego rzeczywistość. I mam wrażenie, że wszyscy ci artyści, których zaprosiłem, posiadają cały czas tą umiejętność i oddają ją w postaci swoich dzieł. Jeszcze jedna atrakcja czeka nas podczas tej wystawy, bo Living Painting. Tak, chcemy zrobić live painting. Założyliśmy, że będziemy malowali wraz z Pawłem Zakrzewskim obraz na żywo. Malowaliśmy już kiedyś w zeszłym roku w lato. Podobną akcję zrobiliśmy, malowaliśmy wspólnie dwa obrazy, tym razem będziemy malowali jeden obraz, ale tym razem postanowiliśmy zaprosić również do uczestnictwa oglądających naszą wystawę i każdy, kto będzie miał ochotę wziąć udział w tym malowaniu, dostanie od nas specjalne zadanie, dostanie narzędzia i farbę i będzie mógł się przyłączyć, oczywiście nie malując cały obraz, ale odpowiednie ustalone odcinki pracy, więc miejmy nadzieję, że oglądający licznie się do nas przyłączą i będą się w stanie pochwalić również byciem współautorem takiego dzieła. To będzie można zrobić takie zasne zdjęcie robotnicy przy tworzeniu dzieła. Rzeczy samej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Kamil Jaczyński, inicjator wystawy Nowa Normalność, która za kilka dni pojawi się w klubie Nowa Progresja. O ile dobrze pójdzie, to chyba to będzie 15 maja, prawda? 15 maja zaczynamy o godzinie 18, także jest to otwarcie artystycznego sezonu Progresji w ramach festiwalu Gramy do Woli, także zapraszam bardzo serdecznie do licznego uczestnictwa. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. We'll be right back.

Po majówce temperatury na razie nam rosną, ale widzimy też, że po pierwszym kwartale, panie Sławomirze, presja na wzrost płac w ponad połowie polskich firm. 60% przedsiębiorców widzi, że powinni podnosić płace, bo albo domagają się już tego pracujący, albo wymaga tego zatrudnianie nowych osób. Tak wynika z badania Narodowego Banku Polskiego. I jeszcze jedna ciekawa informacja. W piątek dowiedzieliśmy się, że kwietniowa inflacja w Polsce wystrzeliła do poziomu 4,3%. Pracownicy chcą zarabiać więcej, bo w sklepach jest drożej, czy na stacjach paliw cały czas płacimy więcej. Ale czy to nie grozi taką sytuacją, że rosną ceny, więc podnosimy płace, a nowe koszty, które poniosą pracodawcy, przerzucą znowu na towary i tak w kółko? Jeśli w wystarczającym stopniu zwrócimy uwagę na podniesienie produktywności czy wydajności, to na pewno nie. Pamiętajmy, że mamy niskie bezrobocie w Polsce, to jest bardzo istotne. No i ta presja płacowa oznacza również zapotrzebowanie na pracowników, nie tylko i wyłącznie inflacja. Zwróćbym większą uwagę na to, że mamy już koniec epoki takiej, nazwijmy to mało peryferyjnej, czyli pracowników, którzy nie mają znaczenia. W tej chwili człowiek ma coraz większe znaczenie, jego inteligencja, podejście do wyzwań, przygotowanie do tej pracy i to, co daje z siebie w tej pracy. My przecież w pracy spędzamy większość aktywnego życia. Jeżeli odliczymy sen, to jest zdecydowana większość aktywnego życia. I w ogóle pieniądze, które w gospodarce są zarabiane, to idą albo w przedsiębiorców, albo idą w pracowników, prawda? Przedsiębiorcy wypłacają pracownikom pensje, więc na końcu pracownicy, czyli ci, którzy wypracowują ten zysk, tą wartość dodaną, która jest w gospodarce. Więc jeżeli rośnie produktywność, wydajność pracy szybciej niż płace, a przez ostatnie ćwierćwiecze w Polsce rosła szybciej, to podnoszenie wynagrodzeń nie jest groźne dla gospodarki. A w ogóle no, kultura pracy, to jest przecież ta motywacja do pracy, ten czas, który poświęcamy pracy, nasza pomysłowość, nasza innowacyjność, no to jeżeli wzmacniamy pracowników, czyli płacimy im więcej, to oni wszyscy są bardziej pomysłowi, są silni, zmotywowani, oni poświęcają pracy więcej czasu, no są bardziej zadowoleni z pracy. W związku z tym korzystają na tym i przedsiębiorcy, i przedsiębiorstwa, i gospodarka. Czy ja dobrze pana rozumiem, że zbliża się znowu rynek pracownika? Znaczy, moim zdaniem zawsze mieliśmy do czynienia i będziemy mieli do czynienia w gospodarce z rynkiem, który jest, z jednej strony mamy przedsiębiorców, ale pracownik jako ten, tylko jeszcze raz powtórzmy to, pracownicy są coraz bardziej kwalifikowani, coraz bardziej istotni, bo to już nie jest końcówka linii produkcyjnej, to już nie jest ktoś, kto ręcznie przekłada całe życie, cały dzień, jeden element, to już robią roboty. Pracownik myśli. Pracownik coraz bardziej myśli i coraz więcej oczekuje od przedsiębiorców, od przedsiębiorstw. W związku z tym płaćmy więcej pracownikom, bo oni oddadzą to w dwójnasób przedsiębiorcom, oddadzą to w dwójnasób gospodarce i wszystkim wokół. Apelował Sławomir Chorbaczewski do pracodawców, to przyłączamy się do tego apelu. Dzisiaj, panie Sławomirze, otwieranie gospodarki, patrzymy już na maj, jako na ten miesiąc, kiedy wiele sektorów gospodarki będzie wracało do normalności, ale spójrzmy jeszcze wstecz na popularność kamperów. To ciekawe, ale właśnie w czasie globalnej pandemii. W pierwszym kwartale tego roku w Polsce zarejestrowano niemal dwukrotnie więcej takich pojazdów niż przed rokiem. Przed rokiem, który i tak był rekordowy. To są najnowsze dane Ministerstwa Cyfryzacji. No i pojawia się pytanie, czy to jest jakaś alternatywa dla zamkniętych hoteli, a może po prostu jakoś te domy na kółkach polubiliśmy? Absolutnie nie jest to alternatywa do zamkniętych hoteli. Hotele są potrzebne, będą potrzebne i oczywiście już powoli zaczynają być przecież za parę dni systematycznie otwierane. Natomiast kampery to jest taki produkt idealny, to jest zintegrowany samochód turystyczny. Ja przypomnę, że w nim jest i spanie, i jedzenie, możliwość zrobienia jedzenia, przechowywania, sanitariaty pełne, czyli WC, prysznic, umywalka. Jest możliwość wypoczynku, można nim się przemieszczać. I kampery mają swoją historię taką samą jak silnik spalinowy. W latach 1880, czyli mniej więcej już no, 140 parę lat temu, kamper jako wędrowiec, taka była pierwsza nazwa konnego jeszcze kampera, został wymyślony no jakże gdzie indziej w Wielkiej Brytanii, która przecież była potęgą jeszcze w XIX wieku. Równolegle może w Stanach parę lat później, dopiero w latach 20 ubiegłego wieku był taki rozwój. Równolegle został wymyślony taki kamper, pierwszy raz w ogóle użyty, pierwsze wzmianki są o takich kamperach. Z myśleniem w Niemczech, mniej więcej też w latach 80. XIX wieku, silnika spalinowego przez i kogoś by innego jak nie Benza, czyli Karola Fryderyka Benza, prawda, który został opatentowany. Wszyscy kpili, szedzili z tego silnika spalinowego, no bo jakże to inaczej jeździć jak nie koniem, jak furmanką, a tu nagle ktoś wymyślił silnik spalinowy. Także kampery to jest naprawdę produkt idealny, bardzo dobry. On pokazuje, jak tak naprawdę mało przestrzeni my potrzebujemy. Przecież kamper to jest mały samochód. Pierwszy kamper wtedy wymyślony jeszcze te 140 lat temu, to miał 5,5 metra długości. Dzisiaj te kampery potrafią być znacznie mniejsze, znacznie bardziej zintegrowane, a w nim jest tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy do życia. Oczywiście wychodzimy z niego, zwiedzamy różne rzeczy, zwłaszcza jeżeli to jest rzeczywiście turystyczny kamper, a nie kamper wykorzystywany do mieszkania. To jest styl życia przecież bardzo często w Stanach Zjednoczonych. Styl życia, sposób podejścia w ogóle do rzeczywistości. Fajnie, że one w Polsce znalazły swoje miejsce, ludzie coraz chętniej nimi jeżdżą, bo to jest też pomysł na spędzanie czasu, ale absolutnie nie zastępujący branżę hotelarską. Nasza hotelarska jest bardzo ważna. Ona będzie otwierana, jest już otwierana systematycznie, powoli, w planach też mamy już konkretne dni w maju, kiedy będzie coraz więcej możliwości korzystania z hoteli, czyli kamper uzupełnienie do hoteli. Może ta popularność domów na kółkach to jest taka nowa nisza rynkowa, na którą nasz biznes powinien jakoś zwrócić uwagę. Bardzo dobra uwaga. Oczywiście polscy przedsiębiorcy, jak najbardziej, już jest bardzo wielu polskich przedsiębiorców, którzy potrafią wyposażać na bazie samochodów standardowych te samochody w taki sposób, przystosowywać je do bycia kamperami, i te kampery się świetnie sprzedają. Nie tylko właśnie kamper, no bo przecież przypomnę, w Stanach Zjednoczonych na bazie Mercedesa Sprintera, no te różnego rodzaju kampery są pięknie produkowane, ale polscy przedsiębiorcy również potrafią tego typu produkty na rynku bardzo dobrze sprzedawać. No to pomysł może na kolejną majówkę, a może na wakacje. Kampery. 459 kamperów. To o 180% więcej sprzedały się w marcu tego roku w porównaniu do roku zeszłego. Panie Sławomirze, dziękuję jak zwykle za ten komentarz przed południem. Słyszymy się. Ja również. Również bardzo dziękuję. Ja tylko jeden jeszcze apel na końcu. Pamiętajmy, że Krajowy Program Odbudowy, o którym pewnie nie zdążyliśmy dzisiaj już powiedzieć, ale pewnie wszyscy mamy go w świadomości, bo dzisiaj ważny dzień. Dzisiaj ważne głosowanie w Sejmie. To jest przede wszystkim przyszłość, dokładnie. To jest przede wszystkim przyszłość, to jest uświadomienie sobie, że to jest przyszłość, to jest dla następnych pokoleń, to jest zwiększenie odporności, to jest przygotowanie się na te nowe zagrożenia czy wyzwania, które cały czas będą nam już towarzyszyć, na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Pozytywnie spójrzmy na to, sięgnijmy po te pieniądze, umożliwimy szybki napływ tych pieniędzy do Polski. Im szybciej, tym lepiej, im szybciej polscy przedsiębiorcy będą w stanie z nich skorzystać, tym lepiej dla polskiej gospodarki, a więc dla nas wszystkich, dla tych gospodarstw domowych. Ważne głosowanie dzisiaj w Sejmie. Jutro na pewno w Informatorze Ekonomicznym do tego tematu powrócimy. Sławomir Chorobaczewski, publicysta ekonomiczny. Dziękuję panu. Miłego popołudnia. Do usłyszenia. Nawzajem. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnes korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnes to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną.